místem, kde se takové vystoupení, umyslně neříkám koncert, protože o nic takového nešlo, koná. O čem mluvím? V pátek 4. října právě takto projížděla Prahou známá v Anglii žijící zpěvačka Niko. Před časem byla se svým souborem také ve Vídni. Přiznám se, že jsem na jejím koncertě nebyl. Není to můj obor. Ale vím, že pro každého, kdo se zajímá o tento druh moderní hudby, znamená její jméno pojem. Niko byla tedy v Praze a 4. října zpívala pro přátele a známé v sále obvodního kulturního střediska v Praze 4 na Opatově. Na první pohled nic mimořádného. Kdyby měl například Prago koncert o její vystoupení zájem, mohl být uspořádán velký koncert kdekoliv jinde a přišlo by možná několik tisíc lidí. Na Opatov jich přišlo několik set. Ale zároveň i hlídka státní bezpečnosti vedená kapitánem Františkem Vachem, vedoucím politického oddělení ministerstva vnitra. Jméno kapitána Vacha pražští hudebníci dobře znají. Byl to právě on, kdo na jakýsi příkaz nařídil začátkem září velkou akci proti jazzové sekci pražské pobočky svazu hudebníků, při které došlo k řadě domovních prohlídek a výslechů. Pracovník obvodního kulturního střediska v Praze 4 na Opatově, který improvizované vystoupení zpěvačky Niko organizoval, byl i hned po skončení pořadu podroben velkému výslechu. Absolvoval jej, přestože byl nemocen, což zdůraznila jeho náhodou přítomná lékařka. A i hned po výslechu dostal od ředitele obvodního kulturního střediska okamžitou výpověď ze zaměstnání. Při vystoupení zpěvačky Niko nedošlo k žádným takzvaným výtržnostem, nikdo přitom nezbohatl ani neschudl, nikomu nebylo ublíženo, nebyl porušen žádný zákon. Jen jako mnohokrát došlo k něčemu, co zřejmě některé lidi v současném Československu zlobí do krajnosti. Mimo a jakoby na okraj stovky oficiálních akcí se sešlo pár mladých lidí, aby si poslechli písničky, které je zajímají a které znají, přestože je nemohou slyšet ani v domácím rozhlase, tím méně v televizi nebo na koncertech. Takoví mladí lidé jsou všude, v každé zemi na světě. Vždycky byli a budou. Nikdo je nikde nezavírá. Nikde by pořadatel za podobné vystoupení nemohl dostat výpověď. Proč zrovna v Československu a proč právě ve dnech před Budapeštským kulturním fórem evropských zemí? To je otázka, kterou si kladou přátelé této hudby v Československu, přátelé a členové jazzové sekce, která byla začátkem září postižena podobným zásahem státní bezpečnosti. Vždyť právě o podobných, zbytečných a nesmyslných omezeních kulturních svobod se v Budapešti za několik dnů bude hovořit veřejně. Pomohou takové zásahy státní bezpečnosti československé delegaci v její neprávě závidění hodné roli? Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň. Posloucháte vysílání Hlasu Ameriky v české a slovenské řeči z Washingtonu.